O colectivo o país presenta O Faladoiro. Un programa para falarmos devagar do que acontece no local, mas tamén do global. En Radio Filispín. Bueno, boas tardes. Estamos aquí en Radio Filispín, no 103.2. Inda me costa decir esta frecuencia, compañeiros. Inda non a teño memorizada, sabedes? Bueno. Somos un pouco dinámicos últimamente, ¿no? Bueno, o Faladoiro volve despois das Navidades. Estamos aquí. Soportamos as navidades, soportamos esta pequena ola de frío e de choiva, pero estamos aquí. Eu creo que hoxe é un programa de luxo, por moitas cousas que despois diremos. Pero bueno, tamén despois de todo un montón de cousas que pasaron no mundo, non? Un señor se decide bombardear unhas lanchas no Caribe, secuestra a un presidente de Estado e a súa muller. Ese mesmo señor quere apropiarse de unha isla. En Gaza seguimos con mortes. E aquí en España temos un accidente, tamén moitas mortes, ainda faltan algunhas persoas por aparecer, pero nosotros temos ánimo de facer un programa de radio, porque somos principalmente optimistas e persoas libres, ¿no? Entón, para un pouquiño, bueno, darnos ánimo, eu vou a pasar a palabra aos compañeiros. Ademais, hoxe temos un filispiniano, bueno, de luxo tamén, está con nós, o presidente da nosa asociación. Ha visto de presidente, van anos e sigue costándome. Sí, pois, amigo, hai que asumilo, é así. E, mentras tanto, estamos a esperar por los convidados, porque veñen do outro lado da ría, pero do outro lado da ría de verdade. A veces aquí decimos outro lado da ría cando veñen de Fene, de Mugardos, pero hoxe non, hoxe de alá, dende a Coruña. Bueno, esperemos que a Chuy vos deixe chegar e que en unos minutos estén aquí. Pero, mentras tanto, vamos a facer unha pequena introducción. Que nos non nos deixamos sobrecoller facilmente, non? No. Aquí, como decimos os galegos, para mariñeiros nos, contra vento e marea. E polo tanto, vamos a facer. Esperemos que poidan pasar a marola eles. vamos a facer un programa que no fondo é a continuidade de outro que fixemos no día. Non das drogas, non vamos a seguir falando de drogas. Foi un programa anterior que isto é unha especie de droga. Ah. Sí, tamén, é verdade. Que o dedicamos ao dereito a comunicar. Ten razón, Pepe, é da droga que temos nosotros inoquilada. Sí, en vena, a radio entra en vena, ¿no? Bueno, pois a realidade é que a principios de decembro falamos aquí no Faladoiro do dereito a comunicar de unha maneira xenérica. Lóxicamente tamén falamos das radios libres, ¿no? Estuvieron con nós Enrique Sanfiz de Radio Fene, estuvo Javi Rodríguez del Salto Diario, foi un programa moi interesante, pero se nos quedaron cosas no tinteiro, ¿no? Entón, pues, dixemos, hai que facer outro programa dedicado en exclusiva ás emisoras como a nosa, as radios libres e comunitarias, ¿no? Y en eso estamos, ¿no? Además, justamente en este intre están entrando por la puerta los nuestros convidados de Nusson, que va a presentar Pepe en un instante, pero antes, para que la audiencia sepa... Pudieron pasar a Marola, ¿eh? Pusieron pasar a Marola, sí, sí, sí. Vienen un poco mollados, pero bueno, es el tiempo que tenemos. Bienvenidos, bienvenidas. Hola, hola, boa tarde, ¿qué tal? Me callados. Bueno, pues antes de que Pepe faga una presentación formal, vamos a satisfacer la curiosidad de la audiencia acerca de la temática del programa de hoy, ¿no? Entonces vamos a retroceder 40 y tantos años a una asamblea que se celebró en Villaverde, en Madrid, y salió de ahí un documento, que lo tengo aquí en castellano, pero que lo vamos a ir traduciendo al galego. Os membros de Radio Filispín que estamos aquí, ¿no? Porque hoy tenemos también una invitada del uso, porque ter xente nova aquí, sí. Vos profesionales... En música, además. Bueno, es demasiado. Vos profesional en música porque eres música. Benvida, Anita, benvida. Bueno, pues comienzo, o sea, que esto no uso la palabra. ¿Qué es una radio libre? O uso de este concepto procede fundamentalmente de las experiencias en los estados italiano y francés que comienzan sus emisiones en los años 70 del siglo XX. Estas radios surgen frente al monopolio de los medios de comunicación de los estados y ante la necesidad de la sociedad civil y de los movimientos sociales de contar con sus propios medios de expresión. En el Estado español, a definición de radio libre, se toma como referencia en el Manifiesto de Villaverde, manifiesto acordado por las radios libres del Estado español que participaron en los encuentros de 1983 en Villaverde, Madrid. Nunha sociedad cuxa realidad está altamente centralizada e informatizada, onde os medios privados e públicos de comunicación son poder e están ao servicio do poder, as radios libres xurden ante a necesidade e o dereito de toda persoa individual ou colectiva a expresar libremente as súas opinións e criticar e ofrecer alternativas en todo aquilo que le afecta directamente e indirectamente. As radios libres caracterizámonos por un carácter non profesional, entendendo que a comunicación non debe ser un medio de lucro, un funcionamento autoxestionario baseado na toma de decisións de forma directa por todos aqueles que participan activamente na vida da radio. Somos autónomas. A radio libre constitúese a marxe de todo grupo de presión político ou económico que poda ou queira alterar no seu proveito a mensaxe a difundir. E, obviamente, rexeitamos calquera tipo de publicidade directa ou indirecta. A radio libre é participativa. Está ao servizo da comunidade onde se integra, potenciando a unificación dos conceptos emisoras receptoras. As radios libres xorden como necesidade de elevar a comunicación ao marco cotiá, e como loita contra o monopolio e a centralización da comunicación. Finalmente, definímonos como radios libres de todo compromiso que non sexa o de difundir a realidade, sen cortapisas e as opinións sen limitación. A radios libres pretendemos potenciar toda unha práctica de comunicación basada en enfrentamentos radicales contra todo tipo de relación social de dominación e, polo tanto, apostamos por unha forma de vida alternativa e actual. Pois xa estamos, xa hemos explicado de que vamos a falar, xa están respirando xa tranquilamente os nosos invitados de Luso, chegados de Quack FM, porque hai que decir que aquel programa de decembro nos o incluíamos na celebración do 20 aniversario de Radio Filispín. Pero claro, inmediatamente Quack FM celebrou o seu 30 aniversario. O sea, nos levan 10 anos de ventaxa e non hai maneira de pillalos, porque... Como Aquiles e a tortuga, cando Aquiles dá un paso a tortuga da outro e non hai maneira de alcanzar. Bueno, o ano pasado cumpriu 40 Radio Guiniguada e nos pasa o mesmo, non, si sí. Non o pillamos nin de coño. Bueno, Pepe, con quen estamos? Vai ser todo un ano de celebracións. Temos aquí a Bea González e a Mariano Fernández, que son dos compañeros. Mariano defínese como dinosaurio. Somos da mesma quinta, pero el é dinosaurio de Filispín, dinosaurio de Quack, e o serei como un dinosaurio de Filispín. Bueno, que decir de Mariano e do traballo que fai Bea e fai Tommy Bea e moita outra xente de Quack FM, coa que me levo atopando desde que comezamos pouco menos que a externalizar un pouco as relacións de Radio Filispín. Son un referente en moitas cousas, sobre todo pois, o tema que nos levou a todos durante un ano a falar e a padecer por os temas legislativos que padecemos todos, pero que abandeiraron dende Quack FM. Entón, hai que decir, se me permites, que cando en Radio Filispín tenemos unha dúbida, sempre hai alguén que dice, hai que preguntarle a Mariano. Sí. Mariano, Tomi, Bea, aí están sempre. Así que, benvidas, Bea e Mariano, pues, moitas grazas por eso. Por achegarvos ao faladoiro de Filispín. É un placer, como sempre, enorme por estar aquí do outro lado da ría, non? Sí, do outro lado do golfo. Estamos aí, nos vemos, pero chegar é outra cousa, non? Cantos quilómetros eran? Así en liña recta. En liña recta, son como, ¿no? Sí, 14, 18, unha cousa así. Sí, mira ti. E logo é casi unha hora por estrada. E non digamos nada do tren. E por ferrocarril, xa non digo. Un pouco máis. Pois, se queredes, empezamos falando un pouco de historia, ¿no? Como vivides vos o arranque das radios libres no Estado e como na Coruña decidides montar unha emisora libre. Pois, a ver esa memoria. Sinceramente, non tiñamos nin idea da existencia das radios libres. Cando se crea Cuac, os referentes para crealo éramos estudantes da Universidade da Coruña, que estábamos nunha institución que se chamaba o Club de Prensa, que era onde se metían os alumnos que tiñamos interese na comunicación e que tiña un par de espazos en radio comercial, en radio municipal. Os fundadores de Cuac nos coñecemos nun programa que se chamaba PD Campus de Radio Culleredo. Sí. Empezamos ali a traballar xuntos e os nosos referentes para montar Cuac eran, de un lado, Calimera e Medellín de Compostela, e, por outro lado, Radio Caos, de aquí da Radio Politécnica Caos, ¿no? de Ferrol. Porque a nosa idea inicial non era montar unha radio libre, unha radio comunitaria, que nos quedaba, non sabíamos nada, senón que era crear unha radio institucional que nos, cando deixáramos a universidade, quedara. Unha radio universitaria. O Viviche tamén ti? No, tan ao principio. Eu entrei un pouquinho despois de que se abrise a emisora. Pero a historia coñezo. Claro, empezamos a emitir en marzo e Bea chegou en outubro. Ajá, bueno. O sea que nada. Casi o mesmo. Un suspiriño. Que pasa? Que a institución dixo que non. Entón nos dixemos, como que non? Sí que é certo que, por exemplo, Tommy estivera ese verán en Xixón nunhas xornadas impartidas, unhas xornadas de radio impartidas por Paco Aragón, un histórico de Radio Enlace, un bico dende aquí para Paco, nos está escoitando, e que, claro, xa íamos camiño de, porque ese verán xa se fundara Cuac como asociación, pero aí nos vimos bastante reafirmados na idea de crear en principio unha radio diferente, unha radio asociativa, pero Cuac medrou os primeiros anos sen referentes externos da súa praxe, non? Non coñecimos ata algo despois a xente de Radio Piratona, da Calimera, empezamos a falar de feito. Ata bastantes anos despois non tivemos contacto real, que foi nuns encontros tamén en Xixón que organizara unha radio extinta agora, que se chamaba Radio As Gaia, e aí nos atopamos xa con toda a xente da URCM. Subiron de Madrid. Sí, bueno, sí, porque fixeron un encontro bastante grande. Foron Isalema e Víctor Grande e os dixeron, uf, mola moito esta xente. E xa ese outono houve outro encontro en Madrid, ese foi Tommy. Estou falando de 2005, por aí. Pero ata 2005 o tema de Cuac era bastante intuitivo. Tiñamos unhas nocións moi vagas do movemento. Nos chegaban información dispersa, claro. Para xente nova, non había internet, vale? Sí, e a 56 kilobytes internet. Sí, sí. Claro. Sí, sí. Entón, agora é difícil de... Claro, como cambiou o paradigma da información e da comunicación e da cultura en xeral, pasamos dunha economía de escasez a unha economía de total abundancia, sí. Agora resulta difícil de comprender, pero daquela era moi difícil para proxectos xa invisibilizados sair moito máis alá do seu círculo máis próximo. E nos chegamos nun momento fantástico, porque chegamos nun momento de transformación que estaba o sector sacudíndose moitos conflitos que tiveran a mediados finais dos 80 e que nos tiveron bastante paralizados durante moitos anos. Sí, Pepe, vos, sin embargo, os tiveche xa de liebre a Cuac FM. Era referencia xa cando Radio Filispín comeza, pero claro, eles levaban 10 anos de vida, por lo tanto, supoño que aínda que estamos cerca del 11 a vez, ¿no? Eu, ao mellor había chegado noticias xa da Coruña, ¿no? Sí, que eu de feito a miña estrea na radio antes que en Caos foi en Filispín, ou digo en Cuac, invitado a un programa. Sí que en certo modo había unha referencia, pero aproveitando este tema que sacas, na Galiza, e supoño que no resto do Estado, temos aí o que é as radios libres e comunitarias como unha amálgama de situacións que ao mellor nos fixeron un pouco complicado ser iguais, ¿no? Porque na Regarlic, por exemplo, na Rede Galega, pois hai emisoras totalmente independentes como a nós, emisoras que se saíron da universidade, se apartaron e teñen un tratamento con ela, como vos, emisoras municipais, con máis ou menos liberdade. Entón, sí que, o mellor, esas diferencias que tiñamos, que non éramos todas iguais, dificultou un pouco as cosas, o que di este caos que di Mariano, non? Pero sí que, en canto a temas de externos, de ir cara fora e falar con outras emisoras con realidades parecidas, evidentemente nos... me lembro perfectamente de cando coincidín con Tommy, debe ser en Santiago, nun encontro de antes de que existira Regarlic, e quedamos, era unha situación destas de unha casa na que había unha emisora que era, creo que era Pirató, no. Era Calimera. Era Calimera, e éramos ali en unha casa e era todavía o concepto este de radio libre como nos chamaban, radios ilegais ou radios anárquicas, ou radios comunitarias. Bueno, cada calco a súa personalidade. Sí. Alguna visión diferente, pero bueno, de alguna maneira pois se foron vendo. Sí, había cosas comuns. En Cuac sempre foi un referente para sí, Filispín. Sí, e máis logo cando o tema legal, ¿no? Nos, pues, digamos que nunca tivemos relación con institucións en plan pues, pedir subvencións ou o que fora, porque non era un charco no que nos quiséssemos meter, porque tamén tiñamos daquela un componente máis anárquico, o sea, de querer autoxestionarnos totalmente, incluso, pues, encher o peito coa precariedade e tal, pero sí que con Cuac, ahora de, en cuanto había unha chamada, pues vamos a unirnos, vamos a no sé qué, ou eles nos chamaban ou nos íamos detrás deles, sí que hubo relación desde o principio. Aquí o tema Coruña-Ferrol, esa non existía, esa rivalidade en absoluto. A mellor, Mariano, tamén é momento entón de empezar a falar das razóns históricas para arrancar estos procesos, ¿no? A la vez como unha eclosión de fungos, ¿no? De setas en outono, ¿no? Cales foron as razóns históricas para a creación dese tipo de emisoras, aunque algo hemos leído cando presentábamos o que é o concepto de unha emisora libre, ¿no? E cales son as razóns actuais, é dicir, como ao longo destes 30 anos vosotros seguides vivos, porque hai razóns que justificaron o nacemento de Cuac, das Radios Libres en Xeral, e sigue habendo razóns que justifican a nosa existencia nestes días. Como vedes o tema? A existencia sí, pero quizás a creación de novas agora sería máis complicado. A ver, eu creo que hai necesidades de comunicación que non se cubrían e que hai necesidades de comunicación que non se cubren. Entón, mentres existan esas necesidades de comunicación, nos temos sentido. Probablemente agora máis que nunca haxa esas necesidades. Porque xa non... O que pasa é que cambiou un pouco a nivel de escala. Porque antes eran necesidades absolutas de comunicación. Simplemente había temas dos que non se falaba. E había colectivos que quedaban fora e había realidades que non tiñan cabida en ningún tipo de medio, porque tampouco había tantos tipos de medio. Claro, non había canais. Claro, agora temos internet. Co cal, en principio, non hai unha limitación de emisores e se pode tratar calquera tema. Que pasa con Internet? Que en principio Internet ten unha vocación universal, non? Entón, aquí o que nos falla é a escala. A xente que fai as súas cousas en Internet, polo xeral, pretende chegar a un público moi grande. Sí. Entón, aquí o que xogamos é a baza do próximo, a baza do local. Ninguén está cubrindo os chanzos locais da comunicación. Uh-huh. Sí, ninguén crea un medio en Internet para falar do máis local. Claro. A este nivel. Matar moscas a cañonazos, quero dicir, claro, ti precisas un medio global para falar dos problemas da xente dun barrio que está a 100 metros da túa emisora? Pois igual non. Podes facelo? Sí, podes facelo. E logo tamén hai unha parte de economía, non? De economía dos recursos. Sí, ti podes facer un podcast na túa casa, sen ninguna dúbida. Pero é difícil que vayas facer co equipamento e as posibilidades que che dá unha radio comunitaria, cos procesos formativos que che dá unha radio comunitaria e sobre todo co colectivo e a comunidade que che aporta unha radio libro comunitaria. Ese é un aspecto vital. Sí, totalmente. Absolutamente clave. E tamén a constancia. Eu estive indo a xuntanzas que houbo de podcasters, porque ao final, como en Cuac tamén temos podcast, a ver, porque oxeramos como na nosa actividade radiofónica habitual, como facemos o programa, e inmediatamente se sube a podcast, pois tamén temos podcast. Non é polo que vive Cuac, digamos, ou non soe a radio, pero bueno, mira, tamén temos podcast estupendamente. Entón, fun a estas xuntanzas, pois, eso, non polo tema radio, senón polo tema podcast, pero, bueno, a ver que pasaba. E quedei moi flipada, porque había moitísima xente que, máis que estar facendo podcast, querían facer podcast, pero puñan moitísima máis intención e máis traballo, por exemplo, en que tipo de cámara me compro, e que tipo de micro teño que ter. Estaban tan preocupados pola forma que non se preocupaban tanto polo fondo. E mira que incluso as veces entraban podcasters famosos dicindo o importante que fagades cousas que vos gustan e tal, a mensaxe, e ta, ta, ta. E non, seguían vendo, pero que micro? Eu falaba con eles e dicía, mira, non podedes estar así, hai emisoras as que podedes ir, nas que podedes facer os vosos programas, non tendes que pensar que micro ides mercar, porque xa están os micros, xa está todo, e ademais ides ter un colectivo, porque aquí estamos buscando un colectivo tamén, falades de que, claro, es que os podcasters non temos un colectivo, xa hai colectivos nos que estamos facendo o que vos queredes facer, e xa o estamos facendo, insisto. Outra cosa que dicían dos podcast é a xente que empezaba a hacer podcast normalmente non pasan de 8, porque nin sequera hai unha continuidade, non hai unha constancia. Eu que día así digo, mira, é que nos nas emisoras comunitarias estornudamos e xa fixemos 20 programas polo menos, é como que chopide o corpo, xa está todo posto, ves que os compañeiros son capaces de facer o seu programa semanal ou quincenal ou tal. Entón, é como que algo que para eles é todo problema, para non sei, respirar, non, se isto vai só. Entón, eu creo que agora mesmo no tema podcast, que sí, que está moi de moda e todo iso, e parece que hai moito, en realidade nin sequera hai tanto como a xente lle gustaría que houbera. Entón, agora estamos falando eso, pois hai proxectos de barrio, municipais, o que sexa, que poderían facer o seu podcast dende a súa casa, dende o seu local, dende a súa organización, pero que non é tan fácil. Con todo o fácil que é facer un podcast, porque realmente sería iso, poñerte diante dun micro e ala, a internet e palante, non é. O final non o é. E curiosamente, nunha emisora que parece que sería todo moito máis complicado, é todo moito máis fácil. Escoitándoos veo dous cousas, ¿no? Por lo que decía Pepe que agora sería máis difícil, eu penso que a xente agora ten máis medo que antes. É dicir, éramos moito máis atrevidos nós. Mira como antes decía Mariano, tiramos pa diante, decían que non, somos máis atrevidos e dous, tal vez máis individualistas. É dicir, non si tiñamos claro que a Unión facía forza, que era necesario crear comunidades e o practicábamos. E o tempo nos ha dado a razón. Internet con as redes sociais de todo tipo son flashes constantes que están relumbrando, pero que acto seguido ven a oscuridade. Sin embargo, as comunidades son permanentes. Eu, a mellor prova é a Iglesia Católica. Como empezou para durar 21 siglos? Como empezou aí a organizarse? Por comunidades. Por pequenas comunidades que logo iban dando lugar a maiores comunidades hasta que alguén do Vaticano se apropiou de todo, ¿no? Pero a filosofía... Bueno, pero venden un producto sen competencia, ¿eh? A vida eterna... Cuidadito, ¿eh? Cuidadito. Cuidadito con eso. Eu penso que... Bueno, pero tamén teñen unha cousa, ¿eh? Teñen a sanción do pecado. O que pasa que o resolven eles. Bueno, pero eso é padres nostros, un Ave María, sí, sí. Pa casa, ¿eh? Eso está. Pero eu penso que, bueno... Eu non penso que sexa tanto unha cuestión do carácter noso de 30 anos e do que hai agora, ni nada disto, senón o que hai, as condicións que se dan agora e as que se daban hai 30 anos. Quero dicir, antes sabíamos que só non podes, pero con amigos sí, porque xa non lo explicaban na bola de cristal. Sí. Claro, onde ti non chegas, pois igual se vos xuntades 5 ou 6, sí que chegas. E logo, que agora a xente ten máis medo, claro, porque ten moito máis que perder. Sí. Nos podíamos cagalas sen consecuencias. Uh-huh. Agora ninguén pode cagalas sen consecuencias. E iso apréndeno dende moi noviña as persoas, O fracaso, a frustración... Cando te cancelan no Insti, que... Uf. Claro, que, amigos, a cousa puxos é moito máis difícil, moito máis dura. Entón, bueno... Profundiza un pouco máis. Claro, ti agora tes unha... Ti comunicas a todos os rapaces que teñen un teléfono móvil, teñen que desenvolver unha marca persoal propia, sí, sí. Ou sí, se queren ser alguén na sociedade na que se moven. Uh-huh. En soster esa marca ten un custe, equivocarse na xestión desa marca ten unhas consecuencias. Ainda non estás preparado. Unhas consecuencias terribles. E ti non tes ferramentas para xestionar iso. Entón, bueno, pois é normal que haxa medo. Claro que teñen medo. O precio da frustración é moito máis alto. Claro, ti aquí ves a radio, como facemos nas dúas nas nosas emisoras, apadriñamos programas, digamos que poñemos a andar esta xente, lle damos unha base e logo xa voan sós, pero ao mesmo tempo teñen unha dependencia xa do resto dos programas. Logo se poden facer o podcast na casa, pero daquela xa terán en vea esa relación de pertencer a unha comunidade, ¿no? Porque haberá xente como a min que agora, por os motivos que sexan, tes un pé fora a hora de facer o programa, pero necesitas estar vencellado todavía a túa comunidade. Porque é un apoio. Porque é un apoio, claro. Porque é un apoio, o que di Mariano, un apoio que a xente non ten porque non lle deu tempo a curtila. A sociedade está a exixir e son as cousas que non se formaron todavía, ¿no? Entón, o que decía Bea, podcast. Aí todo o mundo fai podcast, xa, pero non é mesmo facer podcast despois de ter colaborado con compañeiras, facer programas. Non é mesmo. E máis aínda, nos hai 30 anos xa, tiñamos moi claro contra que te rebelabas. Porque era moi visible contra o que te rebelabas. Agora igual non é tan visible, sobre todo nos medios. No proceso de comunicación, o comentaba eu o día da presentación do libro, que claro, nos dicíamos, non, hai que democratizar os medios porque os emisores están en moi poucas mans. Hai que democratizar a propiedade dos medios. A batalla estaba nos emisores e nos convertimos en emisores. A batalla agora xa non está nos emisores, pero siguen controlando a comunicación porque controlan as canles. Claro, ti podes ter un podcast, pero onde o subes? Exacto. Ti podes ter redes sociales, pero de quen son as redes sociais? Ao final estamos tan controlados, pero estamos controlados noutro sitio moito menos visible, moito máis opaco, moito máis eficiente a hora de xestionar. Agora non tes un señor que di, mira que editor que se responsabiliza das súas opinións, das súas non opinións, de censurar unhas cousas ou de deixar pasar outras, que era un obxectivo moi, moi doado e moi visible. Agora non, agora é o algoritmo. Sí. É a xente a que di esas cousas terribles. Non é un editor. Eso quere dicir que non é un editor. Claro que hai un editor, o que programa o algoritmo. Ou, mellor aínda, o xefe do que programa o algoritmo. Nese programa que fixemos a principios de dicembro, Javi Rodríguez, del el diario O Salto, ¿no? Uh-huh. El Salto, comentaba eso, ¿no? Y comentaba concretamente cómo o poder de algoritmo, cómo o poder de Google che vai dirixindo, te vai obligando a leer o que eles queren que leas. Cada vez é máis difícil ainda editando as propias noticias, os teus propios podcasts, que a xente o poda ver. O abres o ordenador, queres ver as noticias dun periódico do país ou do que sexa, ¿no? Pero tes 20 ventanas que te están invitando a outra cousa. E que inevitablemente, por la condición humana que temos, probablemente caigas en eso e acabes perdendo o teu tempo leendo o que non debes leer, que non te aporta nada, pero sin embargo te distraso o suficiente Google, el algoritmo, para conseguir esos objetivos de una manera absolutamente sibilina. Non é necesario prohibir. Xa te dirixo eu, ¿no? Non te preocupes. E hai cousas peores, A ver. Que o algoritmo de Google, os agregadores de novas dos móviles, son un inimigo formidable da democracia. Porque te mestura fontes co seu sesgo, pero fiables, o sea, fontes que non discuten a realidade, que é unha parte moi clave do traballo de calquera de calquera persoa que fai comunicación, é que non discutir coa realidade. Os feitos son os feitos. Ti podes interpretalos, podes opinar sobre eles, e sí. Pero ou sobre as súas consecuencias ou sobre as súas causas, pero non podes discutir sobre os feitos. A realidade non negocia con ninguén. Se chove, chove. E os mesturan con xente que cree que existe unha realidade alternativa, que dicía Donald Trump no seu primeiro mandato. Non hai unha realidade alternativa. Hai unha realidade e ti podes falar sobre esa realidade, pero non te podes inventar unha realidade. Esta xente mete nos móviles de todas as persoas todas as cousas mesturadas, de xeito que ao final as persoas que non teñen unha formación, unha alfabetización mediática mínima, porque non se lles ensina, se atopan con que nunca saben que cousas están lendo, se é certa, se é un invento, se é un deepfake, se é unha noticia de axencia ou se é a opinión dun zumbao en Twitter. Non saben exactamente o que están lendo. Sí, porque ademais agora todo se mide por porque dicíamos antes do algoritmo, visualizacións. Claro. Pero eso é unha burrada. Pero si o ve non sei cuántos millóns de persoas, sí. Como va a ser unha burrada? Ao final o resultado é que a xente non cree en nada, ese é o objetivo. Sí. Que a xente non crea en nada. Que iso é máis perigoso que ter a xente que cree en cousas distintas. Uh-huh. Que ninguén crea en nada. Ou se sabe, a conclusión a la que se chega é que somos emisoras libres comunitarias máis necesarias aínda que antes, Sí, porque a sociedade demanda unha palabra que dixo Mariano que é moi clave, que é a alfabetización. Sí. É que unha palabra que soa rara, que non se solta, que non se escoita todos os días, nunca se escoita. Falarnos un pouco do que pasou, porque eu recordo que vamos a facer unha cosa, vamos a facer un café. Sí, pero si me permites ya facer a pregunta e logo se queres facemos a pausa musical, sí. Chelo. Porque fai como 4 ou 5 anos, se te acordas ben, Chelo, estivemos en Coruña invitados por Cuac en unhas xornadas justamente conforme terminou a pandemia e pudimos salir ás rúas, ¿no? Porque nosotros no sabíamos ben por que habíais organizado as xornadas, ¿no? Que foron moi interesantes, además. E tomando unas cañas a saída unos dos días, dice, no, es que lo que nos está pasando es que después de estar aislados todos en la pandemia, a xente por enriba aprendeu a facer os podcast e ninguén vais a emisora. Estamos perdendo o contacto humano. Me gustaría que nos recordaseis esa experiencia, como a vivisteis e como a superasteis. Primeiro tomamos o café. Vamos a reflexionar sobre eso. Estás a ouvir O Faladoiro. Un espazo para falarmos devagar do que acontece no local, mais tamén do global. Radio Filispín. E hai unha especie de diáspora, cada quen está refugiado y... Non, ideamos un... A ver, durante a pandemia, o que pasa que tivemos a boa mala idea de xerar un sistema de emisión dende a casa. Recáramos unha radio digital que tiña un cliente web para manexala que nunca soubemos para que servía, salvo para fardar nas formacións, porque un descargaba o trebello no móvil e outro facía, vou mover os búmetros co poder da forza, se concentraba así, facía un xesto coa man e subían e baixaban sós. Era a única utilidade que lle atopáramos ata entón a ter esa conexión remota coa mesa, e ao final durante a pandemia nos serviu para poder facer de cada ordenador de cada persoa de Cuac un pequeno estudio. Entón, eso quedou montado, ao principio se sabía manexalo tres persoas, logo, claro, o potencial, o gran capital de Cuac non son os cartos, senón é a súa xente, non? Entón, temos uns informáticos que son como aquí, como en todas as emisoras libres e comunitarias, pero claro, os nosos informáticos son tremendos. Ao cabo de días había unha páxina web montada e con dous clics e un contrasinal ti entrabas e te puñas a emitir. sostivemos a nosa grella e algunas outras cousas máis durante ese tempo. Claro, o problema é que logo a pandemia acaba e a xente di, por que carallo vou volver eu a subir a emisora, se podo facer dende a casa. Sí, o tema da internet e o tema da pandemia, digamos que facilitaba eso de facelo na casa, eso de non ir a emisora, e é unha cousa contra que temos que loitar desde o principio nas radios libres. Bueno, aquí pasou, que foi a terapia. Bueno, aquí pasou unha cousa moi moi curiosa, que casi deteñen a, no momento da pandemia, casi deteñen a Vicente, porque viña e montaba un follón encanido para abrir a emisora. Claro, para abrir a porta. Eu me rebelei, pues, bueno, podía rebelarme, porque vivindo en Doniños solo en medio do campo da praia, pues... se hecho comentei, porque estas cosas do cargo honorífico, pero si de repente necesitas un permiso, imagínate. Teño que ter un permiso do presidente de Radio Filistín conforme podo ir facer un programa en emisora. Entón me releen, bueno, por que non va Filistín a seguir emitindo? Eu seguía vindo por aquí a facer un programa. A mala suerte é que o arquitecto que diseñou a porta do centro cívico de Canido, pois é un candado así de grande, todo metálico, un ruido del carallo, o sea, con lo cual eu quería pasar aquí, me veía la Guardia Civil, la Policía Militar, la Naval, la Guardia Urbana... Si solamente quiero hacer un programa. Estas son parte das batallas que vas acumulando coas radios. Sí, sí. ¿No? Todas as radios temos batallitas. Que final... Tal cual. Moi felices. Pero sí que foi, volvendo ao que decíamos, o tema de COVID, de meternos na casa e poder facer programas da casa, agravou o que xa pasara con internet, de poder traballar desa casa. Entón, iso nos puxo nunha situación de ter que reafirmarnos e terlle que dicir a xente que as radios comunitarias é algo máis que emitir por internet ou pola radio convencional. Sí, a ver, Bea non me deixará mentir, porque Bea traballa na coordinadora de contidos de CUAC, entón é a que sabe cantos programas emiten en directo, cantos grabados, a periodicidade, todas estas cousas, eu non estou neso. Pero tardamos tempo en recuperar a presencialidade nas emisións. Canto tempo? Pois igual un par de anos, a ver, foi bastante gradual, pouquiño a pouquiño, ou incluso había programas pois que igual unha parte da xente seguía vindo á emisora, pero outra parte da xente prefería entrar a través de videoconferencia ou teléfono ou que fose. De todas formas, hai que dicir que non foi só un problema de coa, eu penso que todos somos conscientes, no, que foi un problema social. Ou seja, sí. Curiosamente, sin despois duvida. De estar tanto tempo na casa dicindo, cando sí. podo sair? Cando podo sair, cando puidemos sair, a xente saiu o primeiro día e logo dixo, xa non quero sair máis, xa quedei contento na casa, estaba moi ben facendo pan e pilates. Foi unha cousa moi curiosa, entón claro, pasou en todas partes, claro, dentro de CUAC, pois hai xente que vende moitos colectivos e a xente que estábamos en varios colectivos e que falábamos con todos, pasaba en todas partes, pasaba en moitos outros colectivos de dicir que non somos capaces de facer asembleas con toda a xente que precisamos, a xente non se anima a facer cousas, a xente... Eso foi, eu penso, de pouquiño a pouquiño, menos tamén procurábamos facer cousas, tanto en CUAC como en outras asociacións, creo que todo o mundo fixe un pouco o mesmo, pois tratar de facer... Sí. Cousas sobre todo eso, para animar a xente, pois en lugar de cousas para traballar, sesión vermú, non sei, o tipo de cousas no que pensas que a xente pode estar máis animada para, bueno, para eso sí que saio. Eu penso que eso foi un pouco pouquiño a pouquiño, eso, entre o que puxemos todo o asociacionismo da nosa parte, e máis, bueno, pois que a normalidade ia volvendo moito máis despacio do que pensamos que ia volver, pero foi volvendo, e agora mesmo de feito só temos unha persoa que sigue facendo programa dende a casa, bueno, nin sequera fai en directo que o grava, pero quero dicir, é o caso único. Bea, o resto, que actividades xente... colectivas estáis tendo nestos tempos en CUAC? Actividades colectivas, bueno, agora mesmo temos sempre a base das Asambleas, por exemplo, asambleas, sí, una vez ao mes, están regalados os períodos cando hai temas. Facemos como 3 ou 4 anos. Cando hai temas, non? Somos 3 ou 4, sí, bueno, cando hai temas, son ordinarias, quero dicir, 3 ou 4 fixas de... que igual non faría falta facelas, pero as facemos, sí, por lo que dicíamos, sí, sí, porque é, sí, importante a presencialidade, sí, sí, especialmente nunha asamblea, porque logo podes facer unha festa ou o que sexa, pero vai quen vai, sí, pero nunha asamblea é, sí, como máis, sí, por favor, que veña, sí, todo o mundo, que poida, tal, onde máis xente nos reunimos e onde máis nos vemos y as caras. E a xente vai ás asambleas? Sí. A veces hai que traballalo. Depende do ben que o fagamos convocándoas. Pero que, por exemplo, non é un tema que nos preocupa moito, porque claro, ter menos socias, pois non é o mesmo un 10% noso, claro, que un 10%, sí, vos. Entonces, claro, non somos cento e pico prácticamente sempre. Entón, a organización dunha asamblea de CUAC, pois, bueno, que avisar xa a todo o mundo, que todo o mundo se entere xa, que se preparen os temas, eso xa. Cal é a clave? Cal crees que é a clave, Mariano? Tens que avisar con bastante tempo, empapelar o que faga falta empapelar, mandar whatsapps, telegrams, perseguir, sí, a xente unha por unha. Exactamente, sobre todo iso, ao final é o tú a tú, hai que percutir, sí, ¿no? Porque ao final é, sí, podes poñer así xéricamente en whatsapp, no grupo de whatsapp ou cartéis pola emisora e tal, pero ao final sabes que como non mandes whatsapps persoais ou chames por teléfono ou tal, non vas ter un quórum potente, vamos. E ir xantar despois. Ah, sí, sí, eso sempre. Sí, unha bona recluta previa e un xantar despois. A ver, hai que ter os espazos. Un espazo de celebración despois dun espazo de traballo, eso... O terceiro eso tempo. Case revisión. Nos temos o lambrusco que trae sempre Chelo para o final da asamblea. É que... é que... hai que ter en conta coacha de cousas que competimos. Competimos por algo moi un ben moi preciado e moi escaso, que é o tempo de lecer das persoas. Entón, para roubarlle o tempo de lecer, hai que ofrecerlle algo. Sí, sí. Logo, cando as cousas fan clic, se consigue dar coa tecla de temas que ilusionan a xente, pois aí xa te podes relaxar un pouco, porque vai un pouco máis só, non? Pero cando son cousas máis de trámite, máis ordinarias, máis áridas, por exemplo, agora, desde que nos declararon de utilidade pública, claro, aínda non llevemos as ventaxas, pero sí os inconvintes, non? Entón, que é levar unha disciplina contable bastante importante. Entón, hai unha asemblea a principio de ano, que é unha asemblea de aprobación de contas, de aprobación de orzamento para o ano que ven, toda esta historia. Claro, unha asemblea que ao final... Mariano, aproveitando que sacas este chicha tema das contas, hai unha diferencia entre CUAC e Radio Filispín na financiación da emisora, non? Pero como ben sabedes, nos... ou eles, pensando en Pepe, en Cholo, en André, etc., ¿no?, os que afundaron fai 20 anos, ¿no?, decidiron non aceptar nin subvencións, nin publicidade, es decir, nos aquí somos pobres como as ratas. Como as ratas, sí, pero honrados como a Virgen. Sí, pero moi libres, ¿no? O sea, nunca... Hay que decir, estamos en un precioso local, y eso sí que es un local cedido como por el concello, pero como cualquier otra asociación cultural de Ferrol, ¿no? Y nada más. Y siempre nos hemos negado a solicitar subvenciones y, por supuesto, publicidad. Sabemos perfectamente que vosotros tampoco tenéis publicidad, que renunciasteis a eso desde el primer momento. Sin embargo, el tema de subvenciones, sabemos que hubo dúbidas y que tomasteis decisiones diferentes a las nuestras, ¿no? Y que algunas veces habéis solicitado subvenciones. ¿Cómo vedes ese tema? No somos muy partidarios de recibir cartos públicos. Pero por qué? Porque antes de que os leve faes, quero os eu. Non sou, a ver, eso para, eso para, claro, eso para empezar. O, segundo, o que se lo gasten en prostitutas. Bueno, no, que sexa, claro. A ver, a cuestión é que son cartos de todos e de todas, pois eu sei o que quero facer con eles, ¿no? Logo, es que sempre se pon algunha vez algún compañeiro de algunha emisora, dime, pero claro, logo tens que obedecer. Eu dixe, e a miña resposta, que me pillou un pouco cruzado, foi: tan barato vos vendedes. A ver, eu penso que é importante ter diversificados os ingresos. Se queres independencia, ten diversificados os ingresos. Que me quiten o que me quiten, eu podo seguir, non? O sea, se ti tes un colchón suficiente para ser autónomo e manter o que tes, non tes problema. O problema é cando te fas dependente. Que é o noso caso. Cando te fas dependente, pois podes ter un problema. Podes telo, non quere dicir que vayas ter, eh? Os problemas de Cuac, que xa sabedes que Cuac tivo problemas graves, non viñeron por aceptar ou non subvencións. Viñeron por outro lado. Cando nos abrimos tamén facíamos patrocinios, Sí, patrocinios, sí, de verdad, comercios locais, entre outras cousas, por qué? Porque xerábamos unha sinerxia positiva, sí, entre xente que non podía anunciarse nunha radio porque as tarifas publicitarias de radios comerciais eran moito máis caras. Pois nos falábamos coa panadería do barrio, co barco tal, e puñan, eles puñan un logo de Cuac, que apoiaban a Cuac, e os programas de Cuac os podían mencionar. Exacto. Que pasa? Cando saliu a lei de 2010, deixamos de facer iso porque quedaba prohibida toda comunicación comercial, pero mantivemos o noso programa de mecenas. Vos ides por Coruña, hai, sí, locais, sí, que poñan, sí, sí, nos, sí, con Cuac. E todo iso, despois de 2017, se veu todavía ainda máis, non? Porque a xente que estaba con Cuac, cando nos pecharon, pois máis con Cuac. Entón, é establecer un diálogo coa, é unha relación así de é unha simbiose coa propia xente. O sea, que un señor que ten un bar é un señor que é un veciño. Se quere apoiar, pois... De feito, a nova lei, cousa que non pediron non pedimos as radios, a nova lei o que prevé a posibilidade de que nos podamos financiar así, con anuncios de comercios da localidade. Non o pedimos, entre outras cousas, porque iso nos pode facer unha ameaza para a sostenibilidade da radio comercial. Porque nos imos poder tirar prezos, se queremos, cos nosos custes. Entón, Cuacas en principio nunca renuncia a nada. E se renuncia a algo é porque non lo arrebatan, non por, o sea, sempre dixemos que se non podemos facer algo é porque non lo impidan, porque nos digan que non nos imos autolimitarnos. Nós queremos comer na mesa cos outros. Ese foi o clic, non? Se queres ter incidencia, hai que ir a por todas, non? E nos metemos eso na cabeza. Eso sí, os nosos valores, os nosos principios están ali, están nas nosas normas internas, nos nosos estatutos, nas nosas formacións, e iso non é negociable. Pero a partir de aí, se hai, o sea, se unha tele enorme ou un Twitter recibe cartos públicos para facer campañas de concienciación contra a xenofobia ou contra o machismo, por que Cuac non? Pepe quere decir algo, sí, idea no, tamén. Con respecto da financiación de Filispín, ¿no? Porque tamén nun principio eran, digamos, como unha suma de consideracións. Una era esa de ser totalmente independentes, que, como demostran eles en Cuac, non perdes independencia por acceder a subvencións, estas cousas, e tamén non facer ruido. En certo modo, Radio Filispín non queríamos facer ruido, e en canto menos papeleos esteamos, mellor. E logo outra, que se te metes a subvencións e todo isto, se a necesitas unha persoa ou unha comunidade dentro de Radio Filispín, de OPAI, que se encargue de levar o día as contas, pedir papeleos. Entón, claro, unha persoa, como nos ten pasado, unha persoa pode pasar por Filispín 6 meses, estar superactiva na emisora, e por circunstancias da vida marcha, e que encolle iso, ¿no? Entón foi un tema de practicidade, independencia, un mare magnum de cousas. Un conxunto de cousas. Bea, que decías? Hai que dicir que en canto a sostibilidade de Cuaco, que temos moi claro que eso, que somos independentes de calquera partido político ou, digamos, xefe de turno. Iso como facemos? Pois temos moi claro que temos que manternos co que nos podemos xerar, que ven sendo as cotas de socio, as cotas de programa, ou as cousas que poida facer coa por si mesmo para sacar cartos, pois, por exemplo, dando obradoiros de radio, o que sexa. Con iso, temos que ter o mínimo para manternos, para poder pois, cambiar un equipo, se hai que facelo, o que sexa. A partir de aí, as subvencións, que resulta que hai unha subvención para poder cambiar a parataxe, pasa pa aquí, que hai unha subvención para o que sexa, pois sí, pero temos moi claro, porque hai outras emisoras que, por exemplo, dicían, pois, mira, subvencións para poder ter xente traballando, tal, pero logo, claro, sí que é certo que cambia o color político do concello ou da comunidade que sexa, que ichan tanche todo e mira, tiñan tres traballadores e teño que botalos á rúa e de súpeto non vai poder funcionar xa a emisora como funcionaba. Nos aí non queremos entrar, non respondido, queremos arriscarnos. Entón. Respondido e aclarada a vosa posición. Outra cosa que temos curiosidade é o tema das audiencias. Non? Eu recordo perfectamente, fai 13 ou 14 anos, cando cheguei a Filispín, presentei a proposta do programa, non? Etcétera, etcétera. Cando acabei, preguntei, bueno, que audiencia ten Radio Filispín? E me dixe un que está á dereita, eso non importa. Dice, pero como eso non importa? Si tedes unha, ou si temos unha emisora, será para que nos escoiten, non? Pois non se lle daba ningún valor. É dicir, e logo recordo unha película que habíamos pasado en o Ateneo, de unha emisora libre de Barcelona, e unha das personas do colectivo de Barcelona decía, eu con ter un único ou 20 xa me chega, non? Como interpretáis vosotros isto? O tema da audiencia, sabedes canta xente os escoita, hai algún método para medila? Daste ti ou lle? Os dous. Bueno, a través de ondas non temos nin idea, porque para iso, como ben sabedes, pois hai que pagar estudios para facer enquisas e o que sexa, e bueno, son uns cartos que nos, en realidad, non nos importa demasiado, porque entendemos que pode ser importante para ser a COPE ou o que sexa, porque como eles sí que teñen publicidade, dependendo do xer e tal e tumba, nos, como non funcionamos así, pois nos dá máis ou menos igual, aínda que sí que é certo que hai moita xente que ten esa curiosidade de canta xente me está escoitando. Sí que podemos sabelo en canto ao streaming e aos podcast. Por aí sí que podemos medilo. Non de xeito fácil, hai que dicilo, porque como inicialmente non era a idea, digamos que as ferramentas online que se crearon para, bueno, para facer podcast e todo iso, non están pensadas para esas medicións. Pero se pode mirar se un programa determinado dio, gustaría saber tal, bueno, pues veña, entramos aí nas tripas e miramos. Entón xa che digo, sí, parte sí, parte non, sí, pero en no, realidade no, non non é un gran obxectivo. Non, non. Mariano, que dis sobre este non, tema? Non, non, non, o sea, a min personalmente non é que só non me importe, senón que me preocuparía seguramente. Si te escoita moita xente. Non, me preocuparía o impacto que podría ter sobre o colectivo medir as audiencias. Sí. Me preocupa iso. Logo, penso que Quack como plataforma funciona perfectamente ben para alguén que quera ter un éxito masivo, chamemos. Serve, sabemos que serve, agora mesmo sabemos por o fenómeno Millennials, non? Sí. Que é unha tolemia absoluta. Eu flipo. O sea, non vira isto antes nunca. Elevan 20 anos na emisora estes rapaces, eh? Contanos o que, porque o resto Mellén é un programa de Cuac que agora mesmo é super popular, a to punto que o último foi que fixeron un anuncio dunha empresa de internet de telefonía que se chama Wi-Fi. E saen eles nos anuncios. Bueno, é un programa de humor. Bastante gracioso. Non consumir conducindo ou manexando maquinaria pesada, por favor. Que non queremos ser responsables de accidentes. Un programa moi gracioso e que a través de TikTok e Instagram viralizou e que, pois, fácil, os 90 programas máis escoitados da historia de Quack sexan seus. Eso quere dicir que se alguén que nos quere escoitar, nos escoita. Sí. Co cal, non é unha cuestión de... Non é unha cuestión de que a ferramenta non sea válida para ter audiencia. Entón, eu estou super tranquilo con iso. E logo, xa personalmente me fastidia moito a obsesión polo impacto cuantitativo, non? Os medios comunitarios non estamos especializados no impacto cuantitativo, aínda que podamos ter. Pero somos expertos no impacto cualitativo. Estás encaixando a tua resposta exactamente no que o outro día Anita que pasa, que é a nosa compañeira que temos aquí recién chegada radio, además, comentaba outro día, porque Anita, para vos Lobis 8 e Maistei, que son esos que facéis o programa, os que o presentáis, cal é o objetivo? Porque coméntalo, por que queréis hacer este programa e destinado a que? Pois, a ver, nos facemos o programa polo rap, principalmente para manter a esencia e as súas raíces, que tamén, con todo o que comentades na actualidade, tamén afecta a outros sectores como a música. En este caso, a nos, pois, no rap queríamos facer un programa para salvalo, mantelo. Quen escoite, quen non? Xa o falamos ti máis eu, que non nos importa, o importante é facelo. Logo, eso é o que nos... Si me permites, un programa dedicado en exclusiva ao rap. Rap underground, rap internacional e rap galego, ¿no? Hai varias seccións... Underground. Programas... Sí, claro. O pensamento é un pouco como na Radio Filispín, ¿no? Que é algo fora do comercial... libre, independente, non? Entón, bueno, al final canta xente o escoite ou non, que un pouco que estades a falar, non importa tanto como facer o programa e saber que estás facendo algo por esta cultura ou por outros programas, por outras ramas, non? Entón, bueno. Porque ao final, non te pregunto máis, ¿eh? Una persoa que chega aquí, como ves o tema das radios libres? Es decir, ¿cal ha sido o impacto para vos de chegar aquí a unha comunidade, empezar a facer un programa? Porque non é moi frecuente el tener nestos tempos novos programas, ¿no? E máis con xente nova como sodes Robert Maistí, ¿no? Como nos ves? Ensuícianos un pouco, es decir, ¿merece a pena vir aquí e facer un programa? Un domingo pola tarde. Claro que merece a pena, porque, a ver, eu antes de facer o programa, a emisora xa seguía. Filispín, por exemplo, é un programa non para todo o mundo. Entón, iso é o que me gustaba xa da emisora. Non teño por que ter un programa para ter ese pensamento. Entón, partindo desa base... Non me gustaría precisamente estar nunha radio que quere escoitar todo o mundo. Uh-huh. Non me gustaría esa vía. Precisamente o que me gusta é o contrario. Que non unha radio para todo o mundo, que van a escoitar as persoas que realmente queres que a escoiten, sexan 2, 3, 300, pero non... O contrario non me gustaría. Gústame pensar eso. Estás satisfeita de estar aquí? Moi satisfeita. Que decía, é moi importante, o sea, empezando polo que dixo Mariano antes de calidade versus cantidade e logo a voluntariedade. Unha persoa que quere escoitar un determinado programa e vaya por él, ¿no? Es que a experiencia de radio comunitaria cambia moito a vida da xente. É que para min é influir, o sea, prefiro influir nunha persoa que me escoite en 30. Claro, que pasa que estamos moi afeitos a incidencias medidas eso, en cantidade, non en calidade. Mira, eu lembro un día que unha persoa que participaba no programa Radioactiva, que era o programa que facían os usuarios do Centro Padre Rubinos da Coruña para persoas en fogar. E un día que chega e di: sai da radio e di: hoxe é o día máis feliz da miña vida. Xa está. Sí. Xa pagou a pena todo. Sí. Sin dúbida. Xa gañamos. Ben, pois, ou cando ti tes Pois eso, persoas diagnosticadas de trastorno mental que lles axuda a facer o programa, ou tes persoas con discapacidade que son perfectamente autónomas e fan o programa, ou cando ti estás cubrindo unha necesidade cultural minoritaria ou un deporte que practican tres ou que sexa, calquera desas cousas xustifica a existencia de emisora. Claro, porque é moi determinante na vida desas persoas, das persoas que o fan e das persoas que reciben, están enganchadas a esa comunicación. Dicía outro día un compañeiro, Cami, na presentación do libro, que éramos a radio das minorías. Sí. Ben, as minorías teñen dereito, mesmo dereito a comunicación que as maiorías, Non esquezamos iso. Supostamente, claro, non se di que as democracias se miden por como tratan, As minorías. Claro, que pasa? Que, obviamente, cando ti, o que tes unha empresa, un modelo de negocio, e te rexes por unha lógica de custo-beneficio, ti precisas de audiencias masivas para monetizar. Pero os que non temos interés lucrativo, nos deberían importar bastante pouco a parte de cuantitativa, e o que sí que nos debería ocupar e preocupar é o impacto cualitativo real que temos sobre as persoas que nos escoitan. Porque a podemos facer no sitio adecuado, Sí, xa o sabía antes de venir. Perdón, Mariana. No, creo que ese é o noso traballo, eso é educar moito. Eso é o que ten que ter a xente cando entra cando consume radios libres. E cando fai un programa en Radio Libres, ten que ter esas cousas como de serie. O sea, é entrar aquí e que se lles meta de serie na cabeza que estas cousas da audiencia e todo isto que é relativo, o sea, é totalmente relativo. E se non acabas de entender esas cousas, ou que estás para chegar algo, incluso, eso, para chegar algo que non te ofrecen en outros sitios. Se xa posibilidade de facer programas, ou se xa posibilidade de escoitar programas alternativos. Outra cuestión moito máis aburrida, Mariano. Tes alguna confianza de que cheguemos a ter alguna licencia? Algún dúbida? Digo algún día, digo isto porque fai eso, pues, un par de meses Mariano estuvo aquí con nos, con o seu delegado do goberno, e nos que, bueno, pois non queremos dar o brazo a torcer, ¿no? E creemos que tenemos ese dereito, vamos, estamos certos de que temos ese dereito e que vamos a conseguilo, ¿no? Pero está costando, ¿no? Eu diría que gañamos a guerra e perdemos todas as batallas. Claro, é un pouco a cuestión. O sea, se nos adevedan as licencias. Que chegarán ou non chegarán, pois eu xa non o sei. Tampouco sei se me importa moito. Porque o que temos agora é prácticamente como telas. Mentres non haxe un cambio legislativo. O que sí que me temo é que pode haber un cambio legislativo. Entón estaría en telas. nos onde non chegamos mandamos recado, pero bueno, aquí hai unha impostura política. Sí, podemos ir desde o principio, o sea, non che dá licencia que xa ten que dar ou tramitar e ao mesmo tempo denúnciate. Bueno, eso foi eso foi tremendo, eso claro. Eso o noso caso, o noso peche en 2017, directamente se nos aplicaba unha lei que se rehusaban aplicarnos, ¿no? O sea, se nos aplicaba unha lei para os efectos negativos, pero non para os positivos. Bueno, por eso gañamos o xuízo. Por eso ganaste, sí. Claro, entender ese concepto. Sí, sí. É que ou aquí aceptas ou a Rolex, sí, sí. Pero non pode ser era para unhas cousas e para outras non. Sí. Pero é un pouco como a película da Vila de Brian, casi, ¿eh? Unha situación moi... Muy similar. A ver, sería muy para reír si no fuese para chorar. Claro. ¿No? Pero... Visto desde fuera. Claro. Pero aquí o que acontece, bueno, decíamos otro día aquí o subdelegado de gobierno, es que mientras en Francia las emisoras son como más nosas, teñen licencias dende o ano 82, empregan unha parte significativa da xente que fai radio en Francia, porque están... Digo que digo o manifesto de Villaverde, chega un momento que se os teus proxectos crecen, pois xeneran traballo, e que o traballo hai que remuneralo, non? E cando medras o suficiente como para ter que diversificar o traballo, pois ter xente que axude a sacar adiante o proxecto, pois é imprescindible se queres medrar. Pasou en toda Europa, eh? Uh-huh. O sea, con manifesto de Villaverde fala de Italia, fala de Francia, pois en Italia, en Francia están prácticamente todas as radios libres, están, o sea, teñen persoal e algunhas moito persoal. É razonablemente ben pagado, porque somos o que somos, non podemos pagar mal a xente que traballa para nós, etcétera, etcétera. Bueno, pois mentres en Francia se lles destinan en torno a 30 millóns de euros ao ano, en España se dedican 0 euros. Claro, iso lles permite aos franceses ter unha porcentaxe de persoas que traballan na redifusión en medios do terceiro sector bastante importante. Iso dá pois unha pluralidade de voces interesantes no esquema mediático francés. Lles permite facer unhas políticas de alfabetización mediática pois decentes, e non só dende institucional, senón tamén dende abaixo, non? Sí, encaixa perfectamente. Lles permite facer políticas de inclusión que de outro xeito non serían posibles, evitan desertos comunicativos. Somos un chollo, somos só avantaxes, pero polo que sexa, aquí non se ve. Eu teño as miñas ideas de por que non se ve, pero xa vai sendo hora de espabilarse, porque o bloqueo que sempre houve, que era a oposición das radios comerciais, xa non é tal, non existe. Radios comerciais, despois de moitos anos de traballo, xa non nos ven como nos vían, xa non somos eses piratas. Sí, que éramos unha radio pirata. O sea, claro. Primero que che dicía a xente, a persoa unha radio pirata, e ti dicías a legal. O sea, xa non é, xa non alegais. Tamén tivo que medrar o propio discurso do propio movemento, do propio colectivo, que o asunto é, non, unha radio pirata é a que fai o mesmo que a ti, que vender publicidade e non ten licencia. Eso é unha pirata. Estáte roubando. Uh-huh. Eso é unha pirata. Sí. Nós non somos pirata. Bueno, sí. a manchea. Sí, sí. Que pasa? Nós non somos... Non Radio somos... Verbena, que pisou tamén... Sí, que nos pisou a nosotros. Sí, a nosotros. Claro, sí. Que pasa? Entón, pouco a pouco, entre iso, que hai moita xente que empezou en Radio Libre Comunitaria, que está en Radio Comercial, pouco a pouco foi mudando a percepción, foi cambiando, e agora eu penso que a Radio Comercial non ve a Radio Libre Comunitaria como a un adversario, senón como a un aliado para protexerse das piratas, para protexer o espectro. Que o espectro, non esquezamos, que é de todas as persoas. A xestión os estados, pero un patrimonio de humanidade. É de todo o mundo. E non se pode, o sea, hai que protexer as expresións lexítimas. A xente ten dereito a organizarse en medios de comunicación, que é o que nos facemos. O artigo 21A da Constitución Española di que todas as persoas teñen dereito a comunicar a través de calquera medio. Por que a radio e a televisión non? Deberías garantir como Estado que iso sexa posible. E además, se me permites, sí, Mariano, recordarle a audiencia que na lei 13/2022, de 7 de xullo, se fai 3 días, como quen di, aparece claramente o noso dereito a xa aparecía na de 2010, xa ves? Pues por eso vamos a continuar exixindo que se nos conceda unha licencia. Sí, sí, a ver, o que decíades antes que bueno, que non nos queríamos meter no charco de cuá, como vos patos xa nacemos no charco. Claro. Es decir, claro, estamos afeitos a tratar con administracións dende o noso nacemento. Entón, sabemos que para tratar con administracións hai que ter paciencia, hai que ter unha visión estratégica das cousas, hai que percutir, hai que facer toda unha serie de traballo, un traballo grande, igual que o traballo burocrático, que hai no que facer, non todo o mundo pode facelo, Pero que enrocarnos na posición de poucos, pequenos e pobres non nos fai tampouco ningún ben, non? Entón, é un pouco de o que poda facer que faga, pero en plan ben. Claro, hai que ter en conta que o terceiro sector da comunicación comunitario libre no Estado español en radio as emisoras temos unha media de financiamento de menos de 10.000 euros. Ti cando lle contes isto a alguén dunha radio comercial, 10.000 euros anuais. Anuais. E ti pensa, aínda que sexa só Filispín, a xente que está en torno a Filispín e o país. Supoñemos 10.000 euros ao ano, nin de broma. Claro, a xente dun medio comercial flipa. Sí. Cando, eso non quere dicir que non haxa medios comunitarios grandes, eh? Eu se ides por Barcelona, vos convido a que vayades a ver Radio Televisión de Cardedeu, porque é un espectáculo, non? É unha maravilla. Houbo medios comunitarios que foron capaces de crear unha estrutura grande, de facerse un oco, estar traballando cos demais. Que pasa? Que hai que asumir moito traballo, certos riscos, hai que ter sangue, moito sangue frío. E logo o tema dos cartos, que moita xente non está disposta a facer ese esforzo se non hai cartos. E siguen sendo a asociación cultural ou unha forma de economía social tipo cooperativa? Non, siguen sendo unha entidade sen ánimo de lucro. Ajá. Non é unha empresa de economía social, non siguen sendo unha entidade sen ánimo de lucro. Que pasa? Que eles orientaronos todo o seu traballo moi rápido cara a tele, son a primeira tele local do Estado, e viron que o nicho do financiamento e as posibilidades para medrar estaban na formación. Uh-huh. Entón, son moi expertos en iso. Uh-huh. E sacan profesionais boísimos que logo se rifa a xente. Pero, por poñer un exemplo, pero ti vas a Málaga e tes a Color Comunitaria, que un proxectazo. Ti vas a Madrid e tes a Radio Enlace, a Onda Merlín. Tes... Hai proxectos... por aí adiante moi sí. Forte. Que pasa? Que cada vez somos... habían ido a Coruña. O que pasa é que cada vez somos menos. É como estar nunha habitación que se está inundando, non? Os máis baixiños caen primeiro. E nos levamos moitos anos dicindo, mira, de que a auga sube e que nos estamos aquí aguantando, pero que cada vez quedamos menos. E agora chega a radio digital, que botar un pouco máis de auga. Entón, eu moito me temo que o que se pretende é facer coa radio digital o que se fixo coa tele digital. Para que vos facades unha idea, coa tele digital había 3 teles comunitarias no Estado, quedou unha. Se a idea é facer o mesmo coa radio digital, de que se tes licencia, entras, se non tes licencia, quedas fora, pois igual nos deixan afora un montón. Pero aí hai unha corresponsabilidade importante. Agora mesmo a pelota está no goberno central, sentindo moito. Quero dicir, as comunidades autónomas non nos poden dar unhas licencias se non teñen o espectro asignado polo goberno central. Pero ti pensas que non no seu caso, no caso da Xunta, que cambiou algo a postura últimamente? O que se deu de conta de que lle podía pasar a pelota ao goberno central... Non, é que dicía eu antes que contra a realidade non ten sentido discutir. Non, é que a pelota está no goberno central. Eles non poden dar algo que non teñen. Non? Eles teñen de que dar o espacio radioeléctrico para poder dar as licencias. Se eles non o teñen, non lles podemos pedir que nos den licencias. Pero non pensas que a Xunta xogou con iso? A secretaria. Home, claro que xoga, pero é que xogan porque poden. Se non lles dan marxe para xogar, non poden xogar. Uh-huh. Claro, se o goberno central fai o seu traballo, a Xunta non pode arguir que non dou licencias porque non quero. Non, ten que dalas. Como pode influir a desaparición de... A desaparición de FM. Onde deberíamos de migrar? Bueno, se supón que cando desaparece a FM, eso será para liberar espacio radioeléctrico, pois para servicios, para outros servicios, supoño que vencellados a internet ou o que sexa. A radio digital ven a iso. A radio digital vai ser para a radio algo parecido ao que foi a TDT para a televisión. Simplemente, tipo de ester, moitas máis radios en moito menor espazo e liberas moitísimo ancho de banda para outros servizos. En principio, non nos debería perxudicar se nos axudan a saltar o digital. Claro, de feito, a lei esa que ti citabas, Vicente, nos define como servizos de carácter non económico. Uh-huh. Esa consideración non é algo así ao chou. Esa consideración implica que o Estado nos ten que axudar. Está comprometido na nosa supervivencia, teóricamente. Legalmente. Está comprometido na nosa supervivencia. E o que non vexo é esa vontade política, ese compromiso con a nosa supervivencia. Non o vexo por ningún lado. Estamos a falar dunha lei de 2022, estamos en 2026. Esa lei di que podemos solicitar licencias ata un ano despois da súa entrada en vigor. Eso pasou aí 2 anos e pico, case 3. Aquí non se move un papel. Bueno, temos un problema. Temos un problema, claro. É moi que non te quita o sono, pero... Bueno, pero me amola moito, porque logo se nos encha a boca de que se o goberno máis progresista da historia, que se non sei que, non sei cuánto, eu non o vexo. Entón, estou un pouco enfadado con iso. Se lo volveremos a recordar. Bueno. O tempo xa sabedes, somos todos personas de radio. Non me digas vamos, que xa estamos... Estamos aí... Pois, estamos aí... Entón, non sei se vea, que irades decir. Mariano, se si nos tiñamos esta escaleta que hemos máis ou menos consumido o tempo, non sei se queredes falar de alguna cousa que se nos olvide, que sea importante recordarnos a Radio Filispín e a nosa audiencia aquí en Ferrolterra. Eu sobre todo diríalle a audiencia, lembrade que podedes deixar de ser audiencia e vir aquí e facer o vosso propio programa. É unha experiencia absolutamente maravillosa, facer radio libre ou comunitaria, coa comodidade de xente que ides atopar, co que ides aprender, co que ides facer e que non podes ni imaginalo. É moito máis fácil do que parece e, dende logo, moito máis divertido. Que te parece o estudio? Gústame moito. Sí, sí, sí. É como que... Mira que estamos moi afeitos en Cuaca, a ter claro, o típico... Claro. En Cuaca este despece. Cristal entre aquí somos peceira e tal. Libres. Pero es, gústame o tema de ter o control aí, o lado, que parece que non sempre o temos aí un pouco como que... Sí, hai exiliado. Sí, un pouco exiliado. Un pouco castigado. Bueno, nada, a xente de Ferrol dicirlle que... non todas as cidades teñen unha miragre como unha radio comunitaria, e que aproveiten e disfruten. Sí, además esta cidade, esta bisbarra é moi de asociacións, ¿no? E hubo un momento que en Radio Filispín se xuntaron varias organizacións desas que... Tamén ten o seu risco, que a xente que está nunha cousa está en máis dunha. A multimilitancia. Sí, claro. Sí, e a multimilitancia, pois a veces tens que reducir o tempo que lle dedicas a unha para a outra, e hai que balancearse moito. Bueno, pois se ao principio, como entrasteis un pouquiño tarde, non nos dimos as grazas por estar aquí, agora doblemente grazas, ¿no? Porque penso que, bueno, hemos aprendido moitísimo, como os esperábamos cando pides vos, ¿no? E penso además que ha sido un programa moi interesante, moi interesante. Hemos repasado os temas capitais das emisoras libres e comunitarias dende o principio da historia hasta hoxe en día, a convivencia con as redes sociais que non nos han derrotado nin de coña. Hai que facer o de sempre. Ningún medio de comunicación se fixo para a xente. Ningún. A imprenta para quen era? Para o dono da imprenta. E sempre hackeamos a ferramenta e nos apropiamos da ferramenta. Bueno, pois hai que apropiarse. Coa vietnamita. Como sexa. Cada tempo ten a súa clave. Sin dúbida. Pois nada máis, Chelo. Moitas gracias polo voso tempo libre, por pasar a Marola, que sabedes que se pode pasar, sí, porque vir desde Coruña está as 8 da noite de unha tarde de inverno como a de hoxe, ten o seu mérito, ¿eh? O sea, vimos en coche, ¿eh? Non vimos camiñando ni en bici, tranquilo. Que ten que ser en coche. Bueno, probaxe de esa parte do camiño inglés, ¿no? Bueno, moitas gracias, de verdad. Eu teño moito cariño, además, por Cuac FM, porque eu empecé ali, Radio Prometea, fai moitos anos. Bueno, un lugar moi especial para min, o sea que moitas gracias por estar aquí. A vos polo convite. Bueno, grazas, despedimos aquí dende Radio Filispín, o 103.2. Volveremos posiblemente o mes que ven, non, compañeros? Pois probablemente sí. Estamos pensando o tema. Probablemente a vista do 8 de marzo, pois pues vamos a hacer un programa sobre feminismo. Probablemente, sí, ¿no? Esperemos que sí. Moitas gracias. Nos deixamos a nosa sintonía. Foi o Faladoiro. A vindeira semana, máis conversa, máis debate. Un programa do colectivo O País na Filispín. A radio de aquí.